Boas tardes, ben queridos ointes, benvidos ao noso programa Sempre en Galicia. Hoxe con moitísima alegría e ledicia, posto que temos o estudio cheo, doulle a benvida aos meus colaboradores e equipo incompleto. Laura Santos, moi boas tardes. Boas tardes, Xulio. Xosé Lamela, amigo Armando. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Veña, e tamén damoslle benvida aos convidados de hoxe, non? Si, sí, desde logo a distancia sei que desapareceron e xa non fai falta. Están situados. Non fai falta conectar con Galicia, sí. Lógicamente, non? Benvido, Xulio, sí. Benvido, Xurxo. Hola, moi boas tardes, encantado pois de estar aquí convosco despois donde estiven tantos anos, non? Claro. Si esta vez non estou entón dende con barro. Moi ben acompañado, non? Pois, a verdade é que a última vez que estivo Xurxo Souto conosco no programa fuxiu casi porque estaba moi apurado, non sei se correndo ou nadando, porque últimamente estaba moi mergullado en temas de mar, moi relacionado con mar, sí, sí. Bueno, e fomolo a pescar hoxe aquí en Radio Cornellá. Eu encantado de subir a bordo desta nave, deste mito da radio en galego aquí en Cataluña, e abraiado polo poder das vosas instalacións e tamén polo poder do vosso talento. Moitas gracias, Xurxo. Vamos a recibir cunha peza de música, porque sempre facemos unha pequena presentación. Recibimos cunha peza de música dun grande amigo noso, pero coido que tamén teu. Me parece que ten preparado a Xavier Díaz, non estou seguro, pero Ah, para a segunda volta. Bueno, pues entonces, ¿con quen nos vamos a deleitar escoitando música? Pois mira, con Dous na Fronteira. Dous na Fronteira, Carmen Penín, logo entón. Exactamente, pues con este último disco que se titula Son de Nós. Muy ben. E unha peza que é dunha poesía de Xosé Veloso. Vale. Que é un amor e desamor. Muy ben. Que se di, que di así, al ciprés. Muy ben. Pois veña, adiante música de... últimos pensamentos. Cando eu morra al ciprés, na tumba non presentida no cimiterio, guiarás por min as raíces enfermas das violetas, e eu sentirei te dentro. Sonaré arpa en un lirismo supremo, e todos los artegos perdidos da lembranza abandonarán o leito do xardín. Cariño cego, polo teu vértice destilas a neurastenia de luar. En cada rama túa hai acios de virxes brancas, alarguida da noite para rayos inmersos. Te son perenne as outuras, oda en silencio. Dos vagores eternos, as cobras das túas raíces soan segredos frustrados nas tabernas dos corazóns dos mortos. La boca sucia de todas las caveiras beberé, borrachera en silencio. Thank you. Bueno, xa escoitamos a peza de Carmen Penín, de Son de Nós. É un traballo, ese Son de Nós é un dos últimos discos que aproveita a poesía de dos nós, daquela xente de nós, non? Bueno, falando de poesía, temos que aproveitar que temos aquí algúns membros do xurado, seguro que nos poderán decir que a deliberación de onte deu seus frutos, non? Intensa, según teño entendido, non, Xosé? Eu creo que sí, que foi, temos aquí máis testigos, non, de que estuveran presenciales, no cual eu considero que foi un previo non debatido, pero sí de unha confirmación. Eu son testemunha de que efectivamente estivo, era o nivel moi moi alto como todos os anos, entón pois non foi moi doado. Sí, eu o que tiña que decir é que non só a miña persoa, sino outros compañeros, que alén de que existían moitas obras que desde un punto de vista formal estaban moi ben construídas, seguían as reglas da prosodia e da creatividade, había poemas emocionantes que nos emocionaron. Eso, e o pequeno debate que houve foi por iso, porque os poemas que nos tocaron realmente no fondo do corazón. E falando de tocar no fondo do corazón, permitídeme, non o pude evitar, estou aquí en Cornellá. Vivir na Coruña, que bonito é andar de parranda e dormir de había acompañado de música e acordeón, pero non vivir de pez. Empató Deportivo, para non ser unha revolución. Esa humildade de Atlántica aquí neste esplendor do gran fútbol, pois pues hai que significarlo tamén. Pues sabías que na época estudiantil miño estuve vivindo no Monte Alto, nas proximidades, na calle, non sei qual é, non me acordo agora, pero ali no entorno, xa mirando ao Torre de Hércules. Claro, é que é un barrio onde procedemos. Que cumpliuse a profecía que dixera Xulio outro día de que non este Xulio, sino un ointe, dice que ano pasado empatou o Coruña e este ano vai no volver a facer. É a rebelión dos humildes. E vai no volver a facer. Parece ser que o fixo, vai, home. O espírito de Arsenio Iglesias. Sinto moito, Laura, sinto moito. Entramos... Bueno, que llevamos facer. Bueno, a mí... Entramos aí un momento... A mí que gustaríame máis o Celta. Bueno, pero o Celta xa veremos. Non, que gaño o Celta tamén. Que temos que romper esas fronteiras. Estou moi contento de que o Coruña en fin, claro, de caña. Sí, o partido máis importante para os galegos, creo, que é o Celta Deportivo. E canto maior vai este o Celta, e mellor este o Deportivo, máis intenso o derbi. Por lo tanto, que gañe o Celta, que rabuña aí as altas esferas da clasificación, e que o Deportivo tamén lle sople na caluga. Podo dicir que, como chegamos un pouquiño antes aquí aos estudos, pois entramos nun bar aquí ao Carón, entrou Xurxo cantando Vivir na Coruña. Eu entrei caladiño, pero que meteron o segundo gol, cantei Vivir na Coruña. Estaban 2-0, e bueno, en 5 minutos que pasamos nos ali, pois empataron o... Ben, pero o fútbol tamén é poesía, pero estaba a falar de outra poesía. Efectivamente, o nivel literario é grandioso, a literatura galega en xeral creo que está reinventándose cada día, é maravilloso que ao longo dos anos este concurso acadase este prestixio. A participación é inmensa, polo que me contades, a nos chegaron unha penea de 25 orixinais, pero os orixinais en total foron moito máis grandes, e iso é algo moi lindo, manter este vencello en clave de cultura, de palabra grande, en clave de poesía. Pois eu vou che fazer un relato histórico pequeno, cativo, non? Este pequeno certame, Rosalía, para nós, humilde Rosalía de Castro, de poesía en lingua galega, pois foi unha iluminación que tivemos aquí, Xulio, máis Pedro, sí, máis Quique, puxémonos en marcha, para xunto con Antonio Díaz, puxémonos en marcha e fomos a visitar a un grande catedrático xa xubilado, emérito, non? Don Basilio Rosado, e dixemos, lle fainos unhas bases, a ver se somos capaces de poñer en marcha isto. E naquele momento tiñamos moitísima ilusión. Puxemos cartos do noso peto, pero que algún... Que por certo, despois eso recuperamos. Eso recuperase. Investir en cultura é sempre positivo. O caso é que puxemos en marcha lá no ano 87. Yeah. E tivemos a sorte de que un amigo tamén común, un tal... Méndez Ferrín fixo-nos caso e prologou-nos o primeiro libriño de certame de poesía. A tribu de Celanova moito manda, Piranova dos Infantes. Sí, pero eu únicamente quero discrepar, seguindo os debates de onte, pois hai que prolongarlos a hoxe, non? Cando fala dun modesto premio literario, eu creo que é moi importante o premio literario, é o máis importante de literatura galega no exterior. Bueno, e o máis importante, no exterior. Por suposto, e con esa trayectoria. Eu falo con humildade porque é unha trayectoria consolidada e moito máis importante xa o premio literario de Rosalía de Castro que todas as entidades galegas aquí, non? Sí. Ten unha trascendencia moito maior. O sea, vamos lle quitar o de Modesto porque eu creo que un premio moi consolidado. Modesto é unha nova de sabiduría, pero é certo, é unha referencia para toda a literatura galega. Moitas gracias, verdad, Xulio? Hai que agradecerlle este... Bueno, eso hai que ver, penso que era a primeira edición que o gañador fora Darío Joan Cabanas, o sea que, bueno, os nomes dos seguintes, pues xente que... Falabas de Basilio Losada, que acaba de entrar na Academia Galega, sí. Darío Joan Cabana, que é académico, sí, tamén, o sea que aquí hai nivel. Sí. Bueno, o nivel era precisamente... Mira, quero roubarlle unhas palabras de... que non son del, son de Luis Pimentel. Dicía, a poesía é o grande milagro do mundo. Escribías Méndez Ferrín no prólogo. Pois ben, eu considero que cualquier persoa que queira disfrutar da poesía con coller algún destes libriños que temos editados, que por certo, haberá que editar un terceiro, me parece que, posto que xa temos Xulio, suficientes. Perdón que se interrumpa, falas moi ben, que temos editado, porque a poesía ten que lerse en formato libro. Que estás facendo agora? Ter o libro nas túas sí. mans, sentir ese tacto, esa comunicación tranquila. Non se pode ler por internet, non. A poesía hai que sentila físicamente, e a dignidade que ten este formato libro, a beleza que vai quedando ao longo dos anos, nos integramos moi lindo. Dicía Saramago que é moi difícil que lle caian unhas baguas en riba dun ordenador, ¿no? Pero e se lle caen es follow, trofeo. Bueno, nos sentimos moi satisfeitos, a verdade é que si sí, orgullosos, sí que estamos bastante orgullosos porque en realidade non somente por participación de personalidades que para nós son personalidades todos os poetas que aquí se reflecten, sino tamén por a ilustracións que nos fixo un grande da pintura que aínda temos como a grande amigo, que é Masito Beiró, que é de Padrón. Sí. E bueno, este é o primeiro. Eu de verdade que gracias por o traballo, por esas palabras que me falagan. Pero vamos a falar do de hoxe. Hoxe cúmplense 29 anos destas xornadas culturais, deste grande evento poético. Diciades que tuvestedes que dirimir entre 25, non? Pero a calidade non foi tan forte como para decir, bueno, que chegaste a un acordo, non? Hai tres premios, non? Ai, claro que chegamos a un acordo. Aparte, é unha cuestión de temos que facer ben o noso traballo. Pero premiamos a tres porque se indican as bases. Pero, por suposto, que poderían ser moitos outros poemas significados, sí. Evidentemente. Sin revelar ningún dato, porque non podemos, é curioso e significativo que hai determinadas dinámicas ou temáticas que se repiten. E unha temática, porque leva desde dentro, esa dualidade da persoa que armou aquí a súa vida, que sinte esta terra como súa, porque realmente é súa, pero ao mesmo tempo ten esa terra que é a infancia, ese paraíso perdido, e ese diálogo entre os dous lugares é un repetiuse en varios poemas. Tamén se falou, aparecen moitos poemas sobre o amor e o desamor, a poesía iso, solo de lo negado canta el hombre, solo de lo prohibido, decía, o que perdemos, o que non temos. E logo tamén había algúns poemas de corte social e de corte máis vanguardista. Moi variado, moi fermoso e moi fecundo. Pois, bueno, agora deixamos de falar deso, non? Teremos que falar de outra cousa moi importante, que é o feito de que ti estás aquí non somente convidado como parte do xurado, sino tamén que vamos a disfrutar dunha conferencia que ben preparado, non lle sei o título, porque aquí solamente na lista solamente pon presentación do libro Contos do Mar, sí, de Calanda, pero non... Podemos chamarlle Océano para Terrícolas. Vale. Na cultura galega, o océano, o Atlántico, o mar é fundamental, sin embargo, non se nos explica nada sobre o mar, ni na escola, os que somos do interior, pois xa pensamos que o mar está moi longe, está moi perto de nós. Entón, eu quero expresar a miña frustración, nací nunha cidade, e por verdade, mar, ninguén me falaba do océano. Entón, pois vou compartir esas inquedanzas. E se me permitides, brevemente, lembro aquel conto de Castelao, que seguro que lembrades tamén, nun porto do norte, probablemente Amberes, Antuerpe para os galegos, entran nunha tasca, entran dos mariñeiros, un fala inglés, outro fala francés, están tomando xuntos a bebedeira, mandando grolos, e de súpeto un manda un grolo e canta: Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para miña Manuela. E daquela outro mariñeiro que falaba francés bota o turuxo, e canta lanchiña que vas en vela, e remata dicindo castelao. E o taberneiro flamenco de casta esbarolle unha bagua pola meixela abaixo e cantaruxou tamén lanchiña que vas en vela. Ata taberneiro era galego. Ou seja, como esa outra diáspora dos galegos polos camiños do mar que temos dereito a coñecer e compartir. Non sei se sabedes, eu non o sabía, que se facían cancións en galego en Terranova no tempo do bacallao, cando aqueles barcos de Vigo, de Coruña, de Ferrol iban a San Pierre e Miquelón en Terranova, pois ali armaban a súa vida e acababan facendo cancións. Ou por exemplo, os mares de Irlanda, temos esa obsesión pola cultura irlandesa, pero ninguén lle preguntou por Irlanda, pola xente que foi pescar por aló. E nos mares de Irlanda están cheos de nomes en galego. Os patróns galegos bautizaban eses mares. Está o Mar das Galiñas, o Mar do Candil, o Mar do Sindicato, e por fora da na baía de Galway hai un mar, unhas illas moi famosas, as illas Arán. Ben, pois esas augas chamanlle os galegos a Cona da Vella. Como non van ser augas galegas se lle chaman a Cona da Vella? Pois temos dereito a saber todas estas cuestións, porque senón, e logo tempo de falar se queres de Tomás das Quincostas. Miro para para Xosé. Saltamos do hacia o interior máis agreste, non? Xa, pero dende os vosos solteiros ali do Xerés e do Quinxo, séntese o recendo do mar de Portugal. Sí, entra a brisa. Ademais, o xente das Quincostas que debe coñecer tamén en xulio, porque el intrimo conoce perfectamente Anamán, que era o lugar onde se reunía, non? Aí con xulio, teñas noticia de Tomás das Quincostas? Teño. Pues a verdade que é unha cousa vamos a ver, eu quero falar de ti, quero falar do traballo. Non podo terminar xa das Quincostas sin recitar, claro, o, a ver, que era grande para a xente que non o saiba. Vos chamades de Xan, o chamado Tomás, eso tanto ten. Esa historia Tomás, sí. Do Robin Hood en versión galega. Había un ladrón, como chamaban daquela, realmente un home que estaba fora da lei, que lle roubaba aos ricos para darlle aos pobres. Por exemplo, foi así: vivía nunha montaña hermosísima que está, o reuníase cos seus xeareiros, nunha montaña pegada a Castro Labreiro que chaman a Pena de Anamán. E no seu retrouso resumía toda a cuestión obreira nestas palabras: o pobre non ten, o rico non dá. Aí se resume todo. Quen queira sentar praza, veña Pena de Anamán, 7 pesos de entrada e un trabuco na man. O sea que non hai que buscar o Robin Hood do outro sitio. Non temos moi próximo. De logo que non. Estamos aprendendo, aquí veo iso sabías daquela parte do plan alto dos portos. Sí. Bueno, por certo, ali naqueles penedos, coido que hai historia de suficiente como para poder falar non somente de xantar de gastronomía, sino de moitísimas cousas, porque aquilo son pedras que dun está falando do mismo Castro Laboreiro, non? Bueno, Castro Laboreiro. O da Limia Baixa, todo o entorno. Non é Laboreiro, é Laboreiro. Laboreiro. Explico a etimoloxía, se queres, non vende cuello de Leporano, o sea, vende no. Laborandini, que é de Traballoso, non? O labor que deu, claro. Exactamente. O Castelo. Eu relacionaba coa lebre, non? Non, é Laboreiro, ese, de Laborandini. Estamos falando para a xente que mellor xa de outras partes de outros galegos, outros lugares, dun entorno maravilloso que eles coñecen ben, son dalí, a Limia Baixa, e esas eses montes da Peneda, do Xurés, do Quinxo, esa terra das vacas cachenas, que as vacas cachenas son pequeniñas con os cornos inmensos, pero están máis boas ben cociñadas. Sí, son riquísimos. E hai unha raza de cans autóctonos maravillosos, moi valorados en Portugal e non moi ben tratados pola nosa parte. Fálanos deses cans. Bueno, os cans que tú falates con Américo, non? E con Domingos, que supoño que son os especialistas número un do mundo disto, que son a especie única, son descendentes daqueles sabuxos antigos, non? Sabuxos. Sí, que estaban nesas alturas e que se conserva esa raza autóctona única no mundo. Por tanto, cando nunca deixan que se marche unha femea dos pobos de Castro Laboreiro, sempre regalan machos se fai falta, pero para manter a raza autóctona pura, pues necesitan ter aí conservar as os cans de Castro Laboreiro para traspor o lobo. E logo hai unha aldeña que lhe chaman Olelas, unha aldea empoleirada da montaña, que todos son tocadores de concertina. E falabache do meu amigo Sindo, que marchou de migración a Francia, que devolveu, fixo unha casa nova, e na casa fixo un gran salón, e no salón un palco para tocar o día da festa. Que eso sí que son palabras maiores, sí. Un pobo de artista, todo divertido. Porque tiña tempo para ensaiar sin molestar a nadie, porque é un pobo aislado completamente, que dicen incluso que é o orixen dese pobo de Olelas e de Homiciados, non? Esas que para redimían penas. Ah, non sabía. Claro, como é? Homiciados, sí. Canta sabiduría, vou apuntando. No, era para repoblar, nas épocas de repoblación, claro. Fai no século 8 ou 9, non? Pois entonces aqueles que tiñen que redimir pinos levábanos a lugares máis aislados, non? Máis isolados por aí, donde... Como pasou mellor nas Alpujarras, non? Claro, esa mesma idea. Está a Cela, por exemplo, na Serra do Xurés, temos povos aislados que despois foran así. E logo está cheo de historias de contrabando, gran negocio. Entón eu tive a sorte de coñecer a Llanos, da mando dun gran amigo de Xosé, que é o Barallo, pois entón me a Chico Alonso, xa era un home maior, de profesión cuatrero, dedicábase a roubar o gando. Levounos, as historias para contar, xa era mi maiorciño, levounos a adega da súa casa, e ali tiña a folla de bacallau colgadiña, e íbamos tomando viño e tirando liscos de bacallau para acompañar. E dicía que el, o seu método de latrocinio era o seguinte: roubaba unha vaca na parte galega, pintaba con agua oxixenada e volvía a vender e vendía en Portugal. O problema foi unha vez que creo que volveu roubar a vaca vendida e quiso ir a vender ao propietario primeiro e aí que luxa reconocido por os olhares. Bueno, tú sabes perfectamente que están as minas das sombras tamén aí, non? Que están na vertiente española, na vertiente portuguesa, atacan as antiguas minas dos Carrís, do Volframio, non? E os buratos das minas que se fixeron entonces cando acabou o problema do Volframio, pues dicen que se utilizaba para o contrabando a través das buratos que se comunicaban. Quem non coñece esa parte, esa zona, por favor que acuda a ela, porque é maravilla. Lobios, Grou, Entrimo, Muiños, sorprendente, unha zona de encontro entre Galicia e Portugal absolutamente maravillosa, por non falar das aguas termais. Esa sensación tan linda, lembro no embalse das Conchas, non? É onde está os afloramentos termais. Non, os afloramentos termais fundamentales están en Río Caldo, porque salen a 76 grados e ten o maior caudal de España. Pero ali en Río Mau... Pero na zona de arriba tamén hai. Sí, eu lembro. Tamén. Unha falla que vai desde Orense, por estas pues, Burgas, non? Entra en Portugal, está o Xerés, está Caldelas, pues, non? Toda esa falla... Pois pues, eu lembro unha noite máxica. Primeiro, empezou a noite, era inverno. Sí. Fomos cear o bacallau a Alberguería Emilia Castro. Cruzamos a serra, estaba nevando. Que Castro Laboreiro. Castro Laboreiro. Chegamos ali. Xulio pasou por ali tamén. Metímonos neses baños quentes. Baños quentes, a lúa, todo nevado no entorno. E a Serra de Fonfría todo ao longe. Foi algo realmente maravilloso. Sí, dicen que é o único lugar do mundo onde xente cuando chove bañase con paraguas. É algo maravilloso, único. Estaba todo nevado fora. E nós naquela que era como volver así ao ventre da nai, ao lugar maravilloso. Sí. Non me extraña que en Ourense utilizaran as burgas para pelar as galiñas e os galos, non? Ah, sí, bueno, as burgas, sí, por temperatura, sí. E fíxate que temos, por exemplo, o trinomio que falábamos onte da medicina popular máis importante do mundo mundial, que sería as ervas do Xurés, as augas termais, claro, e a virxe do Xurés, pero aquí non vamos falar de virxe do Xurés, verdad? Xurés? Non, hoxe non fai falta. Hoxe non toca. No, hai máis virxes por ali, Son sete irmáns. Sete virxes. É unha delas é a Danamán. Onde estaba Tomás das Quincos. A Guiso, a da Peneda. Podo ter unha cantarea, outra. Veña, bueno, para non, cantamos a todos. Que me deran lobeira, que me deran lobeira, que en lobeira me dera, que me deran lobeira, lobeiriña, miña terra, a tua terra. Somos un pouco de artistas, O sea, de aí era Xocas, ademais de Lobeira, non? Sí, señor, o gran etnógrafo Xoquín Lourenzo. Que a propósito acaba de mandar, mandou fai un rato Manuel Mandianes un mensaxe dicindo, pedindo ecuanimidade po premio, pero... Por suposto. O home e o carro, non? Fora gravado por aí, por esa zona. Que documental tan fermosísimo, como foi grabado nos anos 30, se non me equivoco, como en blanco e negro, evidentemente. Non había luz, nin había... Claro, a vida dun carro como se fose un ser vivo. Sí, sí, é como elemento fundamental para a economía labrega. Pegadas que quedan para sempre. Que, por certo... Creo que aí perderase unha versión que había en galego, logo doblou no, creo, coa voz de Xocas primeiro fixerase en castelán, creo. Logo doblou no Xoquín Xaquín, bueno, Xaquín Lorenzo, Xaquín Lorenzo. E logo perderase unha das versións e agora recuperáronse as dúas. Agora creo que hai en galego e en castelán. Propuxen, son participo dentro da Asociación de Escritores en Lingua Galega da sección de Realidade, e propuxen, como estiven, que contei, que estiven outro día en Mogueimes, en Muiños, facer un encontro para de enclave oral para que a xente maior conte historias de contrabando, porque é todo un xénero que para vos é natural, pero hai que compartilo, non? Sí, señor, eu levei unha gran alegría ver un portugués de Ido Barroso, non? Que fixo que un tío del morreu no tema de contrabando e non serán destas, nun fiadeiro destas, claro, aí na parte do torneiro, son antepasado del, e agora fixo, ele fixo unha carreira universitaria superior, e agora que fixo foi un libro que un pues, moi documentado, buscando entrevistas con toda a personal, toda a xente dos pueblos, o mundo do contrabando visto do lado portugués, claro, lado bueno, espectacular, eh. Neste traballo está a facer unha labor moi importante e interesantísima Santi Veloso, que ademais acaban de recoñecer precisamente a Ponte nas Ondas como locutor internacional, claro, diante da UNESCO para, claro, a recuperación do patrimonio inmaterial. Material, sí. Bueno, falando de proxectos, hai un proxecto que ti hai un momentiño a pinco pechado me comentabas. Ah, sí, pues, tiña que ver con algo noso tamén. Facemos un chamamento para que nos axudedes, temos fame e vos sodes os protagonistas. Bueno, estamos intentando facer un novo encontro, o sea, tínese feito moito, vos estado facendo constantemente entre a cultura galega e a cultura de Cataluña, e nomeadamente coa cidade de Barcelona e tamén con Cornellá, evidentemente. Fomos ao Concello de Barcelona a presentar o proxecto, e cando, ben, cultura galega, todo ia moi ben, pero cando dixemos o nome do proxecto quedaron desconcertados, porque o nome do proxecto é Xangai ou Xangai. Claro, como unha cultura galega fala de Xangai, esa cidade de Oriente de Lonxe. Claro, porque o Xangai era o tren que trouxe a tantos emigrantes e que tardaba tantísimas horas e no que pasaron tantas historias. Entón, por unha banda, estamos reclamando, estou certo que moitos ouvintes viaxaron nese tren, historias do Xangai ou do Xangai ou do Xangai, que en cada zona se pronunciaba dunha forma diferente. E por outro lado, intentaremos facer dentro dos meses recuperar ese tren que saía da Coruña e que chega a Barcelona. E hai un símbolo que utilizaba o propio Basilio Losada que decía que ao chegar da súa aldea chegaba levando aquela caixinha de cartón, de caixa de zapatos, onde levaba un chourizo ou algo de unto que for. Bueno, pois entón que cada quen crea a súa propia caixa de cartón, e que logo faremos unha gran instalación, artistas famosos e xente absolutamente anónima, para reivindicar a cultura galega con outros ollos. De entrada, o que reclamamos, por favor, quen saiba historias do Xangai ou quen queira contar historias do Xangai, do tren, que veña aquí, que se poña en contacto con vos. Vale. Imos vale. Compartindo, imos soñando, sí, imos creando esa viaxe xuntos. Sí. Sería fabuloso, eh? Claro. Vai ser interesante. Ademais, eu tiño algunha historia do Xangai. Sí. Contanos, por favor, contanos unha. Pues mira, a ver si me ilumino. Lembro que alá no ano 67, cando eu viña como un rapaz acubardadiño aquí, matou por no mismo tren, pues cando me despiden e tal, en fin, que me meto no meu compartimento, e dicimo o revisor: a ver, o billete. Que daquela dicía así: a ver, el billete. E eu digo: billete, pero eu sacaba un billete, sacaba eran, me parece que 5 pesetas ou algo daquela. Dice: non, o billete que che dera unha estación para subir ese tren, que vas a Barcelona. E dice: sí, pois non vas a pasar fame. Dicindome o tío, dándome, dicime: e por que ti vas a Barcelona con esta idade si tes traballo na tua casa? Dice: si tuvera traballo na miña casa, pois non marcharía. E entón, pois aí, nesos medios, díceme unha señora: mociño, ti non fagas caso, ti vas ir prediante e xa verás como vas a facer algo. Dice: porque na tua casa, verdad que tens máis irmán? Sí. Pois todos non podeis vivir deso. E así fomos contando, pois, certas cousas, non? De onde eres, de onde non eres, e todas estas historias. Pero foi unha auténtica declaración de intencións. E sí. Si rapaciño sobes ao tren, o revisor marcando, xa, sí, xa marcando terreno, todo tan escuro, e logo esa señoriña que te foi dando esperanza e cariño. A señora, acórdome sempre do nome, que se chamaba señora Eloísa. Pois naqueles tempos que se viñan no neses trens por aí desde Galicia por aí abaixo, pois con ánimo, que non pasaramos moita fame, non? e agora veño Deportivo empatallo Barça. Os estes tempos os tempos van mirando. Por favor, queremos historias do Xangai. Cantas horas que tardaba daquela ao tren? Pois mira, tardabas como mínimo 24. Laura, non poñes cara de susto, sí, era así, cando non tardaba máis, cando non paraba no camiño, pros páramos de León. Exactamente. A pasar o frío. Parábamos. Mira, se leamos de Lugo, parábamos xa en Monforte, que tiña que vir o de Lugo, sí, de Vigo para enganchar, que ali parabas pois como mínimo hora e media. E despois paraba xa en todos apiaderos, estacións e todo eso. Pero máis, o máis longo que eu atopaba era o de Zaragoza. Eso sí, subió un home coxo vendendo caramelos da Pilarica. Caramelos da Pilarica, que traballar non traballas, vestir vistes ben, e de onde che ven, aí da vía do tren, aí da vía do tren, aí do trai, la la la, que tu pai non o ten e a tua nai non choda. Con caramelos da Pilarica. Sí. Con dos, hai todo un mundo que compartir. Sí, sí, sí. Bueno, mirade, eu estás achegando agora, está chegando o momento de poder ir a de ter que ir a cumplir esa obriga ou por ese compromiso que ten coa xente de Asociación Rosalía de Castro, a conferencia, a presentación do seu libro, que non falamos do libro, a verdade é que pero falamos de outras cousas. Pero na conferencia sí que estaremos aí, estaremos a grandes. Vamos a poñer unha peciña de música diante de nada, porque eu prometín antes a Xavier Díaz, que por certo, xa che dei o recado de Xavier, despois a nosa periodista Laura fará un pequeno esbozo, un pequeno retrato que sempre facemos dos convidados que temos aquí. Vai adiante entón Xavier pues, Díaz, non? Pues mira, neste caso vamos a escutar a Xavier Díaz co seu, do seu CD Adufeiras de Salitre, sí, e a cantiga é Xota de Lira. Moi ben. Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa carjanta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para mi hermana, baila, nena. Que no pares de bailar, ay, que no pares de bailar. Las estrellas también bailan, sin dejar de alumear, ay, sin dejar de alumear. Ali vai, a que canta, rejalando pa' su ajarjanta, botas flores.